pesa ni zaidi ya vyote ninavyotaka. Ni Bwana nakoa haya yake, kuna ambacho kinanipa furaha hata kama ni kilacha. Ni zaidi ya vyote ninavyotaka, ni Bwana na furaha yake. Mana Bwana ni furaha yangu, na furaha yake ni moyo wangu. Ni zaidi ya vyote ninavyotaka, ni Bwana na furaha yake. Oh, hata kama nikipata msiba, ni zaidi ya vyote ninavyota, ni Bwana na furaha yake. Kuna ambacho kinanipa amani, hata kama nikipata shida, ni zaidi ya vyote ninavyota, ni Bwana na furaha yake. Maana Bwana ni furaha yake, ni nguvu yangu, ni zaidi ya vyote ninavyota. Why not?